طه پسې انزل کې بعد سورۃ ابراهیم نه مناسبت مخ کې سورۃ طه سره ښکار دي هغه کې شجاعت او تسلی وا پیغمبر لا نذی سورۃ کې اصل مقصد ذکر کئ رد شرک او په دلائل نقلی سره د انبیاء واقعات په ذکر کئ زموږ دا چې توحا کې صرف شجاعت د موسی علی السلام ذکر شو او انبیاء کې د ډیرو پیغمبرانو ډیر دلته جمع کړي دي ریم داو چلتے نبی شفاعت قہری اکڑا چلا تنباو شفاعت لا تنباو ندی صورت کے وانف اتخاذ الولد چی ددغ خلق دا پار شفاعت نشتخا چوی قالو اتخاذ الرحمن ولدن دغ خلق دا پار نشتر شفاعت دلورم داو چلتا که قرآن تا ذکر روی بیا بیا بلکه اول کی ویلو چه لا تذکرتا لمن یخشان دا قرآن خود تذکره دا نو دی صورت کی بوئی چه غفلت مکاوئے غفلت مکاوئے قرآن دا دید پار راغلے چه تاو دا غفلت نا بچکی دا بڑیر لوئے نقصان پا دغسی مخ کی صورت کی ام دا قیامت احوال ذکر کرل دی صورت کی بے اثبات کی ویوال عمی سرا او دا قرب ذکر کی او بل داو چلتے تذکرہ تنویلیو یوزل دلتوا تزل اووی چی دا قرآن ذکر دے تذکرہ دا ذکر دے دا غی تفصیل بکی داسې مخ کی ضرورت کی تسلی وا په واقعې د موسی علی السلام سره د دې صورت کې وشوبات ذکر کړي او پیغمبر باندې ځکه الله تسلی ور کوي چې خلک شوبات کوي کنه مخ کی صورت کې عجز زامبیاو مریم کی توحا کی د دې صورت کې وایي چې ملائکه ذکر کړي هغه نه ترقیده وکړه دغه سه مخکې زجر په اراد د قران سره ذکر کوم من اعرضا عن ذکری ندی صورت کې وې سبب بیانې سورته انبیاء دعوا ده رد د شرک په نقلی او دلایل سره د انبیاء علیهم السلام نه نبی شرک په علم بم کوي صلو ورم آیات کے نبی شرک بی تصرف بام کئی دو اشتم آیات کے نبی دی اتخاذ الولدم شپگ اشتم آیات کے او نبی شفاعت قہریم ولا اشفعونا الا او نبی شرک لعبادتم چیان ساٹھ کے شپگ شپیت کے او نبی شرک فی دعام پا نوی آیات کے ټول شرکیات رد کری دی او اگا تزل چی قرآن تا ذکر ویلے دی نگورا پاول کی ہوئی دی آیات کے دویم کی ما آیاتی من ذکر من ربهم بیا وم آیات کی فسألو اہل الذکر بیا لسمایات کی لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم بیا سلی رشتم کی وی هاذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی بیا شپق دیرشم کی وی 33 کی وهم بذکر الرحمن هم کافرون بیا دوسل وی ختم کی بل من ذکر رب معرضون بیا تسل ویختم کی وی وذکر للمتقین بیا پورا پندوستم کی وی فهذا ذکر مبارک انزلنا افانتم له منکرون سورت کے پنځه حصے دی اول باب دے شپاڑس آیاتونو کے او دویم باب دے شپاڑسم نا تر دیرشم پورے او دریم باب دے دیرشم نا پنځوس پورے بیا سلورم د پنځوستم نا تر چیانوے شپگ نوی پورے ابیا پنزم باب داوی چیانوے نا تر اخرہ پورے پدی اول باب کے چشپاڑ سیاتو ندی تخویف او خریب ذکر کی پاول کی دا قیامت حال او زواجر دی دا پار دا منکرین و دا قرآن دا رسالت او پدی کی دا شبہات و جواب نبی پیغمبر باندکی دو دا سور سروا ترغیب قرآن تا بیاش پار سمیات نا دیرشم پوری عقلی دلائل نقلی دلائل تا انبیاء و ناد ملائک و نوم پا ذکر کی پا دعوی باندی رد پا مشرکین و بکی لو کان فی مالیاتون اللہ و لفصدتا دو اشتم کہہ دی او بیا بشارت پای مومنانونا قنف شفاعت قهری وی بیا دریم باب انزوستم پوری اگه که عقلی دلائل دی بیا ترتیب باندی تخویب دنیاوی با ذکر کی قومون چالاک شوی دی داغی حال اگو رہے داغی دا حالاکت حال و بیانی زجر دی دا پار دا موردین دا قرآن دغس اثبات دا توحید ابیا سلورم باب پندوستم نا چیان میں پورے اگی کے احوال دا انبیاءو دی دا انبیاءو واقعات احوال تر اخیرہ پورے بیانی سورت ممتاز دے دلیل نقلی اوسرا انبیاء علیہ السلام او پا آخر کی پیس بات دو احوالو د قیامت سره او د حق پرستو د پاره خصوصي بشارت بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم نزدیش خلق تا حساب کتاب د دی چې قیامت ته وهم فی غفلة معرضون او حال دا دی چې دی په غفلت کې دی مخ اړون کی قال ابن عباس المراد بالناس المشركون الناس المراد دی ځکه غی غافل دی وهذا من اطلاق اسم الجنس على بعض افراده ولکه الناس سو کوئی چې عام دا ټول خلق طویل شي ټول تویلش خدا د جنس ځان له قانون دی ښا جنس هغه توي چې هغه کله په یو بند کې موجود شي، په لاسو تنو کې موجود شي، په ټولو کې موجود شي. دا د جنس عام خبره ده. جمعک تیر شو ان الناس قد جمعوا لكم سوره نساء کې نو یو تړلې تنوم را ده. نو دې اطلاق کله په ټولو کې او کله په بازو کې دلته تنمراد مشرکان دي، ځکه دې په غفلت کې دی او په اعراض کې دی. ما یاتیم من ذکر من ربی محدثن نظر آغل دیتا ذکر سبیان دخل ربنا محدثن نوی او تازان الا استمعو مگر وگی و تیخ دی وهم یلعبون و بدا سے حال کے چه توجہ نکی فکر نکی اسی وگی خد خوا وهم یلعبون او حال داري چې دې دنیا په لهو لعب کې مشغول دي. دې ذکر کو د قران اوریدل دوه قسم دي ښا. یو د دې اوریدل دي چې امام رازوی یستمعون القرانا مستهزئین ټوکی ور پورې کوي، او معرضتن غافلتن قلوبهم زړونه غافل دي. دسنا ان التامل فکر خو پکې نه کوي کنه. مزګه ورې ذل ندي فائدمن دازي چې سوې خره هم يلعبون. حال دا چې دي مشغول دي ته دنیا په لهو لعب کې لاهیتن قلوبهم غافل دي زړونه دي. دا ول خبر تخويف اخروی زجر. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْ پټکړه جرګه هغه کسانو چې ظالمان دي د پیغمبر په حق کې ځکه ځنه څنګه کنه ها نو جرګه او توکړه او په جرګه مشوره کې وي ډېر خبرې پکې وکړې نو لومبي ادا وي هل هاذا الا بشر مثلكم ندی دا پیغمبر مگر بنده دی ستاسو پشان دی لنبی اعتراضو دا خود ټولو خلق لنبی اعتراضی چه غیب و شریعت نمان کرتا چه پیغمبری نو بشر نشی که دی نو اول خبر خدا دا دویم ابتاتون السحران یا خلقو تارات تاسورات لکو ای سحر تا چه دا دی بیانی دا خو سحر دی وانتم تبصرون اخو خیار خلق یه خوار سوینه او بیام رازه او سحر او جادو تا وقت ده وانتم تبصرون سخت از دورنی خبره اکرخا لکه تابعینو که صحابو که اوتنو رستو بادشان چی پاتشو ناغی داسی بادشان شو خا داغه وحنا دا مصیبت را روان ده ښا چې صحابه موجودو اداغي په وخت کې چې کوم بادشاہانو مروان دیو عبد الملک دیو داخله ناغي په مداریان ساتل مداری ولو بکول اسار مالخه همداري سي خدای جادوګری کنه ښا نو خلق را جمعو مداری مین کې لګیاو او سړی به سملو تور صادر به پواچو مزل صادر لاند به چاړ راخ کوي علال میکو نو بس دخل کو نه ودا پیسې مې سي راټو لیکلو هوی اوس جون دې کوما حضرت جندب صحابيو د لړو توره را واغسته د کورا اجرغه نو مداري وو په دې سټ باندې سټ ته په لوګور ځو وی ځان جون دې کا خلق پریدا او خلق ته وی چې افاتاتو نسحر وان تم تبصرون خو وینې چې جادو کوي او بیا هم ګوره وتا داسې خلق ته قتل نه غواړي نو دیوی وګوره پیغمبر سحر کې او خلق وته ګوري اسو توائینا صاحب د بحروی وکانو یا تقیدونا تغید عقیدو ان الرسول من عند الله چکم پیغمبر چې د الله طرف ناراضی لا یکون الا ملکن او فرشته ای وان کل من ادعى الرساله من البشر اګه بندیانو کې او سړی داوا وکړ د پیغمبره چې د پیغمبرم وجاء بمعجزتنا معجزهم پیش کړه نو فهو ساحر ومعجزته سحر دا به ساحری او دا معجزه به معجزه نه دا به سحری ښه دغې دغه عقیده وه قال نو وی پیغمبر په جواب کې قال کله داسې کلی کې ښه ګوره دا قال خپل شکل خدا نه دی دا خو د قل شکل دی قل خو بله الف پې کړی دی نو قال شو دا دې دپاره چې په قرأت کې دواړه راغلي قلم راغلي قلم راغلي ښه وې پیغمبر په جواب کې چې زماره ډېر خپويږي په خبره باندې په سماي او ارض کې په اسمان کې څوک کوي او په زمکه کې کوي نه الله زماره خبره نه خبر دی چې دا سحر نه دی او هو السميع العليم هغه الله اوریدون کې دی او په هزار چا په حال دا به جواب وکړي پیغمبر نو چیرې الله خپوي الله خبر تاسو ته سحر وایي خدا سحر نه ځکه چې دا جواب وکړ نو هغه نور اعتراضونه شروع کړو ښا بل قالوا اضغاس احلام بلکې وایي دي چې دا خبرې ده دی پیغمبر دا آیاتونه دا قران دا خوبونه دي ګډوډ خوبونه ویني امونږ ته بیانې بل افتراو بیا به ویننا خوبونه ندي بلکې دا دې ځان جوړي ځان جوړ کړی بل هو شاعر بیا به ویننا دې شاعر دې باطل پرسکار دا دې چې په یو خبره نه ټینګي ښا فلیاتنا بیاتن کما ارسل الاولون راضی شمون تا په معجزي سره څنګه چې ورکړی شو په خوانو پیغمبرانو ته هغه سم معجزه دې مونږ راوړی کنه موسی عليه السلام په شان تي صالح عليه السلام په شان الله جواب کوي چې هغه معجزه راوړي ناغي په ایمان راوړو ناغي باندې خو زابونه رااله نو معجزه سره خو عذابونه راځي ما منت قبلهم من قرية اهلكناها ایمان نظر اوله مخکې د دینه یو قوم یو ملک چې موږ هلاکل ا افهم یؤمنون دی به ایمان راوړي د دینه سومیت شته دی چې معجزه وین دی به ایمان راوړي نه داسې چری شي وین دی په دنیا کې نه ښه دا خو د دې وروستو جوابونه وکړو چې معجزه مونږ غواړو الله یې معجزه سره عذاب راځي اوس هغه مخکې چې ویلو چې هل هاذا الا بشر مثلکم دا خو بنده دې ستاسو په شان الله رب العزت وی او څومره چې مالی کړي دي نو بندیانو فما ارسلنا قبلک الا رجالا مون خو ندی لیگلی مخکستانا مگر دقسی سڑی نارینا نوحی لیم مون بواحی کو لدیتا فاسألو اہل الذکر او تپوسو که دخپلو عالمان چستازو پہ اعتماد دے اب یا خاص کر اغا عالمان چاگی اول پخپل دین کی رشتینو یهود ابی آرال مسلمانان شو خاص کر ان کنتم لا تعلمون کہ جرتا سن پوئی گئے شبہات نو بلا شبہ داوا چمک دیدکا نمانو چې زمونږ او د دوی سفرخ نشته ریوم دا خبره واخه ولې چې بشر دې نو خوراکس کا کوم کوي او چې بشر دې نو موت به په عمر راځي نمونږ داسې پیغمبر نشو منلې ویخه چې هغه خوراکونه کوي او هغه زمونږ په شانته په خپل نیټه باندې مریو نو دا غي جواب کوي اما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام مونږ نو پیدا کړی پیغمبران داسې بدنونه چې خوراک وینې کو خوراک ته یتنو داسې کوم ملایکی بندیان خدا سے نشی کے دیکھا خوراک بخام خا کئی اما کانو خالدین او نو غیب دنیا کے ہمیشہ ٹول پیغمبران قد خلت اللہوی ترشیوی دنیا نکنا تا انبیاء و شان اللہ سے ذکر کو چی خوراکو نبکی پخپل وقت با دنیا نرخصتی گی تا دا انبیاء و شان نردیو کو پا صوفیانو بانده صوفیوی چیرا کمال دیتوی چیو سڑے خوراک نکی نخبه دیتا کمال وی خواه نو ادا چیتا دیتا کمال وی خو بیا پیغمبرانو بانده دیتی راز تاو مکنه چیغی خوراکو نکول خواهی که کمال حاصل نشکنه خواه ویلیس الکمال فی ترک الاکل دغه تنوی چې خوراک نک کما صنع الصوفیتو او لیس التقوا فی الاحتراز عن الاکل کما زعم بعض الجهلته دا جاهلانو خلق خبرې ښه نغی ته بنده کمال دیته وی چې بالکل خوراک نک کوي ایس تیجت نرازوی لا کمال لے ایدا خطا سرور خدای توب تور نزدی کوئے کنا تا مطلب دے ہما کانو خالدین زکا شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ موضح القرآن کی چوی حاضی لطیفت عجیبت دا خدر ناشنا خبر دا دا پدیدے کچی دی یہ کئی خوا ولی جنت تنزیها عن الاکل والولد من شؤونه تعالی دا خوراک نکولو او دا اولاد نپیدا کیدل دا خدا اللہ صفتو ندی وهم یجعلونا من شؤونه علیہ السلام او دیئے دا پیغمبر دا صفاتو ندی دے پدکی بدا صفتو ندی گو روتا دا اللہ صفتو ندی پیغمبر کراو لی تن اشنا خبر دا ثم صدقنا هم الوعدا بیا هم رشتیا کړه دی پیغمبرانو سره وعده خپل چکړیوم وا چې تاسو به بچ کوم او قومونه به علا کوم فان جنا هم من نشاو نخلاص کوم دی لرا څوک چې زمون خو خوا وا هلکنا المسرفین او هلاک مونږه مشرکان ترغیب قرآن تا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم یقینا مون نازل کو تا استاد اسیو کتاب قرآن چې باغی کستا سو دین دے الله ای بل پلم کر زکم پلا کر دے دین خو به قرآن کې دے دین شته خو ته نه روک شوی فی ذکرکم دینکم و احکام و شرائکم قرطبی ہوئی تا مانا افلا تاقلون زمرن پوئی گئے او دویں مانا داسی کتاب دیم فیہ ذکرکم چپاوی کستاسو تعریف دیم زکر دی قرآن کے اللہ دی امت تعریف کرے دیم اگر سورہ مائدہ کم ترشی اوچاوان کے غالباً سورہ تعریف دیم دغسی سورہ فتح کے دیکھ وراشی دیکھ خستاو تعریف دے اللہ کردے فقبل عزت نپوئی گئے فلا تاقلون دمرا قلدر کی نشتا سوچنے کوئے تخویف دنیاوی ذکر کئی وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ سمرت هلاک لمنگا قومنا كانت ظالمة زكاة ظالمان وانشأنا بعد قوما آخرين بیاون پیدا کلیوی پس دینا نوری پیلین چیو قوم با هلاک شنو اللہ و بل پیدا کن چوری کدی کسوک پیدا شدا سی ود هلاکت اغا طریقہ و اغا شکل خیخا فلما حسو بأسنا کلچ دی قوم نوزمونگ عذاب اولی دکنا عذاب چی براتن مخی وطن سنخ نشانی را لکنا چو بیلی دو اذا هم من آیر کزون دق وقت کی بعد آگی نا تختی دل رک ستوی رک دل خیل چی پا اصور شی و پون دور کی دیتوی رکت نگوری چی پاسونو سوارشو کجازونو کی سوارشو و تختی دو وی عذاب را گئی لا ترکزون درست نو تاوازو شو چه تخت ما لا ترکزو ما تخت ورجعوی لاما اطرفتم فیم واپس شی اغا زیونو تا اغا کورونو تا اغا خیستاو بنگلو تا چه تازو بگدیر خوشحالویم نوست نولی تخت او مساکنکم اغا خپلو کورونو تا واپس شی لعلکم تسألون ستاسو نبوس انترویو اغستیشی ستاسو نبوس تپوس کی دیشی سنگ تپوس چلی ما نزل علیکم العذاب دا عذاب بولی را آگئی صحافیان برا دی اگر خدار سے تپوس کی خواب چلی ما نزل علیکم دا تپوس چلی عذاب بولی را آگئی را یا دا تپوس چلی ما کفر تم نعم اللہ ولی ام دا اللہ دا نعمت الناشکر کولا لعلکم تسألون تپوس دا نوشی خواب یا تپوس دا نوشی دا دی چی ما جرا علیکم وعلا اموالکم چی پتاسو استاسو پدی معلونو باندی سنگش پتی رشوہ دیر سختوہ پسنګ ته راشو خلق تپوس کی کنه دا بندنا دا تپوس دا نو یا لعلکم تسالون قران ور پورې استهزاء کوي خندا کوي چې ګورتا صبح مخک څنګه په خپل دغه کې ناس وای کنه په بورجل کې ندی و تفبرجل وی ها یعنی چې ځان له زبردست ځای جوړ کړو کنه هاوس اپا اگه که بناس تو دیر پا فخر کے و پا غرور کے ادالوی میز بوت اپروتو او خلق برات لو او کلو اید دینا پا خپلو مسائلو کی تپوسو نکول چیر اسیب دا مسئلہ را پیخا دا چی دی بس حل کی خوا نو دی بول حل کوکا نا او خیارانو مشرانو حاکمانو دیو تحل کو سوک بابا کی سوال گری را لیا پشو قدر کے پروجہ کی اور اطلبا دیو لب سوک بیرہ ٹلو سوک بیرہ سکولو نو اللہ یو ریاشے کینے کنا چی لعلکم تسألون چی بیادن آغا سی سوالو نکولی شی کنا ولیو تختی دیکھا قالو اویغی یاوی لنا حلاکت مونگ لرا انا کننا ظالمین یقیناً چی مونگ ظالمانو عذاب پی شورو فرار خوتو عدیبو انا کننا ظالمین فما زالت تلک دعوام همیشہ و دغا چغدتیم حتی جعلنام حسویدن خامدین تردی پوری چی امی گرزول کٹ شوی او ٹکلی شوی او ساڑو حسویدن چه لوشی کا نپسل اگه طویلی شی حسویدن نو دی پس باندی ٹکلی شو پا کانو باندی کانی پی راوری دی غٹی غٹی گلے پی راوری دی لکا دی دا دیچکے نی غٹ دا پی راوری دی او دا سی نپاگی دل دل شو کا نخا حسویدن خامی دی او یاداده چې الله په مؤمنان مسلط کړل داسې جنگونه هم شوې دي ښا توبه چې بده کافرانو باندې با الله مسلمانان مسلط کړل کنا دی بیا ست سم شوې ندي دی تور نه دراوستي او بس چې هغه پیرال کنا اشورو په وکړه وی بیس سیوف مثل الزرع پتورو سره دا سکړو لکه دا فصل چې ترې شر کې داسې حسوی ځن خامدین دا تخریب دنیاوی او تغیر حلاکت هغه پوره نقشه او خواخه دلیل عقلی ذکر کی او رد کی او شرکیات باندې او په اتخاذ الولد تدی عقائد خا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين الله یې مو فنزي پیدا کړی اسمان او زمکه او سوچ په میند دي دواړو کې دي د لوبو د پار لاعبين دا هم لوبو لنزي پیدا کړی خلقو به کې شروع کړی کنه لاعبين الله یې ذ لاعب نیما اوس خو یې چې لوبه ستو وي لو اردنا ان نتخذ لهوا الله یکم غیر اراده کولین چونی سوزان د پاره د لوبو شه لهوا د زله خوشاله لوشه کلونا لهوا هغه سی بی بی اولاد دای لتخذنا من لذنا الله ما بزان د پاره نیولیو او خوخ کړو د خپل طرف نه چې زما سو خوخوي ما بتاو ستنوی چه مالاو گو رہے ہیں چه پلانے نازو لے ٹنگے نازو لے او یا ان کننا فائلین علکا چرے مونگ دا کار کو لے کنا نمونگ بیا پک پلکو خاکاو دا تاو ستا چاوی لی چه اللہ لنازو لیو گو رہے ہیں دا اختیار چادر کرے دا اللہ یو ما پک پلنشکو لے او دوی مانا ان کنا فیشی ان کنا فائلین مونگ چری دا کار نکو دا تاو چی سوائے خوا مونگ دنیا دید پار ندی جوڑ کلی اللہ وی دا ماردان لکور ندی جوڑ کلی چیزو پکی وادکو ماو زماو بچیو زماو بی بیو زماو لوناو زامنی دا تا چاوی اللہ وی دا چی ما سلا جوڑ کلی دی نزید تاو سوائے مخوا چه دازمک آسمان ما سلح جوڑ کریجی بل نقذفو بالحق علی الباطل بلکه مونگا رو غردو اغا حق دبرنا پا باطل بانده فا ادمغوهو نجوبو لکی زخمی کی فیضا هو زاہق ختم شی بس سوق سخ حرکت مرکت کی لکی مکی خوزی خو بس پیدا هو زائر بیا ختم شي الله ای دا خو ما دې لپاره میدان جوړ کړی دی چې په دې زمکه کې با گمراهی پیدا کیږي شرک پیدا کیږي او د ملک ناروا او شیطانه وکی او زو پاغي باندې زبر نه یو ګوله را ورزومه ښا ځان بچ کوي یو ګوله را ورزومه دا غي باطل سر د پاسه ښا پچی اگر گولا پی راو گردی گی کنا بس اگر مازغ بولا ان بولا تس نس بشی فیضا ہوا زائر بس بیاو باطل نہیں نو ادا سم روشو دس یو میدان نو دو نو دیر دنیا کی باطل وزورو کو اوکو اوکو دن امروز پو اخی دن فرعون پو اخی ادا غس نور نو اللہ بولا پیغمبر پیدا کن او داغا کار به ختم دنیا خوزی ده پار اللہ پیدا کرده چه ده حق او باطل معرکه ده ده حق او باطل جنگ ده پدی که هون ده تاسو چه سوائه که نه نو لکم الویلو من ما تصفون حلاک شه ستاو ده پار خطبائی ده داغی خبری نه چه بیانوه پدی خلیبان ده من ما تصفون دا مشرکان د خپل خلینه تباد د خپل خلینه هلاک دي چې دي سوایخه نه حل کې هم ویلو کنه چې وتصفو السنتکم الکذبا فجب دروغ وای غدروغ وای په الله باندې دا وتویخه دا چې څوک یې نازولې دي څوک یې د برخان دان نه څوک یې دنیا د چا د مخابره ده نو الله وی ولکم الویل تباشه دا سب لا غروي د خپل خلینا هلاک شوی بیا دلیل عقلی عورت په شرک ولہ من فی السماوات والارض خاص دا لذی اغا ملائک چې پاسوانونو کې دي اوغا بندیان چې پزمکه کې دي ولہ من فی السماوات والارض حسر کړي ده خاص دا لذی او سو چې پاسوانونو کې دي او پزمکه کې دي څنګه دا الله مخلوق دي دا الله مملوک دي بندیان دي الله خالق دي او الله مالک دي دیکھ زبل چاسا نشتا ومن عندو لا استکبرون عن عبادته او اغا ملائک چا اللہ سرنیز دیدی پا مرتبہ کی اغی چری لوئی نکی دی عبادت اللہ نا ولا يستحسرون او استلکی گنا حسر استلکی دو طویل اغی دا اللہ پا عبادت نستلکی گی خوراک سکاک تا دا غیجت نشتا ستلکی گی اغا سوک چه خوراک سکاک کئی دا غی خدا غیجت نشتا دا غی سکی دا غی خوراک سده یسبحون اللیل و النهار تسبیح وائی و سنا وائی و پاکی بیانی اللہ لرادش پی و دورزی دا غی خوراک دے لا افترون اوستو ما نکی گینا حسر د بدن ستړي والی تویل شي چې بدن دی اوسړي ستړي شي یاره بس نور سمه می نشته دا کټ راته سم کوي دا بدن شي او فطور دی ته وی چې بدن خي خو دماغ یې ستړي شي بس وی دماغ ستړي شي نوی باندې دوړن راځي ښا نه په حسر راځي ستړي والی نه په فطور راځي استومانی دلیل ذکر کو نقل دا ملائکونا ملائکو دا حال پس زجر دے او رد دے پا مشرکینو امیت تغذو آلیتم من الارض ایانی ولی دے خلقو خدایان دا زمکینا سو گٹی مٹی سو بوت متو دا دینے جوڑ کری دا سو خدایان دی هم ینشیرون چی دی بے بیا جواندی کی الله وی چې کوم زما بندیان دي نو ما خو سره وعده کړی ده چې دې دنیا کې هم پیدا کوم بیا به قیامت کې ژوند دي کوم خود دینه تاسو کې چې زیدا خدایان چې دي هغه هم دا سې کولې شي د مرګ نه پس بیا ژوند دي کې نه پس پاتې بشي په زمکه کې هم ينشرون لو کان فی مالهتن بالفرض کچروی پا دیزم کا اسمان کی نور خدایان الا اللہ و بغیر دا اللہ نام لفصدتا نو نبا دا اسمانو نبا دا ازمکو نبا غرونو نبا دریابونو ایسے بنا ولی صورت مریم کی تیر شکنا چتکادو السماوات و یتفترنا اسمان ٹکڑی ٹکڑی شکنا وطن شق الارض از مکوشلی دا و تخیر الجبال و حد دن طولت عرص خراب شو دا دا شرک دا وجن حلاکی که نخوا نو اللہوی دا پخاطبا شیو زمک اسوان بنو فسبحان اللہ توبا اللہ پاک دے اغسر شریکان نشتا نیوان اللہ سو نشل فسبحان اللہ رب العرش اغاچ مالک دارش دیم ناغدیر پاک دے دسنا اما ایسی پون داغینا چی دا مشرکان ولوائیم دی پا خپل خیال کیوئی چی دا منگ دا اللہ صفت کو خوا ادا منگ دا اللہ حمد و سناوائی وی پارام کینا اللہ وی زو دینا پاکی ما چی دا تسوائی نزو دینا پاکی ما لا یسألو اما یفعلو دا اللہ نتا پوس نشکے دے دا غصو چکی وهم يسألون او د خلقونه ما تاسو کې دې شي چې دې سکړي دي هم اتخذو من دوني الهام اياني ولي دي خلقو بغیر د الله نه نور الها او نور خدایان د تزود الاولی وی مخیوم اتخذوا آلیہ تم من الارض هم ینشرون ده داغا چا پا حق کیوئی چا غیوی لیو چا آو مستقل خدایا سنگ چا اللہ مستقل لے داغا سی دیوم دی دا چا پروان نکی ادویم قسم دا سی خلقوی نا داغا دی چا اللہ علی اختیار ور کرے اللہ خپل نائبان گردو لی چزے زے کارو نکوی او تیو کار بل تبل کاری او تیو سبا بل تبل سبا چې څلور صوبې دي پاکستان ناری او ته جدا جدا صوبا والا کړی دا وزارت کې پاغي باندې ښا آیا نی ولي دي بغیر د لانا نور الہام قل هاتو برهانکم وتوای چراوله دلیل ستاسو بغیر دلیل دا نشی کې دی ښا ته یو دنیا کې چې اوسړي نو کرکی کنا ناسي بنو کرکی چې بدلغه سي سرتور سره په خپل خپل بلورشي ابو کرسي وکینه چې زه ډایریکټر یم ازه پلانې یم نا هغه بوته وی چې دا او خیا سرټیفیکیټ او خیا ډیپلوما او خیا دا خدار چا د ناست زین دي ها نا اللہوی چی تاسو آئے کنا چی دا خدای مقرر کری دی خدای کی نولی دی و غول چوکے جوڑی کری دی او کارون او تاوال کلی دی نو سسند و سرشتے کاسر آگلی دی حتو برحانکو دلیل روڑے اللہوی خوا او دلیل نشت دی ولی آزا ذکر من معیا و ذکر من قبلیم دا قرآن دے چی بیان دے و نصیت دے دا اغا چا چی ما سر دیم دا دی امتو و ذکر من قبلیم او بیان و نصیت دے دا قومنو چی مخیوم دا قرآن خو پاگی کتاب نو کیوم و نو پاگا وقت کی دا اغی قومنو اصلاح کری دا او دا دی امت اصلاح کری نمو سر اخو سنت شتے ادی کی ویلی چی الله واحد لا شریک دی بس راشد دا دلیل وګوره او تاسو په دې خپل عقیده باندې دلیل راوړای کنه نه نه بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بلکې دا اکثر خلق او حال دا دی چې حق نه دی پیژندلې دا معنا حق نه دی پیژندلې نو بس کله یو ته حق وي کله بل ته حق وي دا دې ځکه مخړون کې دی ښا دا څومره چنن ګوري کنه چې قرآن نه مخړی دی حق نه دی پیژند اسی ول اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه اسی لګیا دی قوم معرضون دلیل نقلی اجماعی پیش کی د پیغمبران په دې مسله باندې وما ارسلنا من قبلک امر رسول مونږ د دې لپاره مخکستانه دنیا ته څوک پیغمبر إلا مگر چې لګلې هم دنه په دې مسله بل مسله نه و إلا نوحي له مونږه وحي کو دته انه شان ذا لا اله الا انا جنشته بل معبود او کار ساز او حاجت روا مگر زم فعبدون نه خلق او زما بندگی کوي ورته ټول پیغمبرانو نه دلیل پیش کو سمره چراغ نو هغه دا مسله کوله توحید بیان کو ټولو او خلق سوی خلق زاوی دا جنگ دی کنه چوسته یو سوی خلق بل سوی نو جنگ به جوړ شي کنه نو بیا ارسو چی وشو دا میدان دې دې پار جوړ کړو وقالو اتخذ الرحمن ولدا او ویلی دې مشرکانو چې نه ولې رحمان بادشاہ ځان دې پار نازولې بدا خدین اپری خودا سبحانه توبہ اللہ پاک دے نلاو تا طریقہ خیی چی از آلیمانو ویس خبرن پوئی گیا مشرک دیس لنے دی خبر خوا دینا دا خدای ادب کولیشی نا دا پیغمبر ادب کولیشی نا دی مور او پلار ادب کولیشی دینا دی خبر بے ادب دی کنا نلاوی دا سے ہو کہیں بل عباد مکرمون. سم خبره سم نم و تواخله چه دا ملائک چی دی یا دا نور بندیان دی عزتمن دا سو تنشه ویلی ولد و تسلوائی دا ولد و تچاویلی خواه بلکه او آئی چه بندیان دی عزتمن اللہ علی عزت ور کرده که ملائک دینو هم که مسلمانان دینو هم او دمر عاجزو لا اسبقونو بالقولی نمخ کی دا اللہ نا پا خبر کی وهم بی امری یعملون او دا اللہ پا حکم باندی عمل کی یعلمو ما بین ایدیهم وما خلفهم او پوئی گی اللہ پا حال باندی چی مخ کی دا دینا او رست دا دینا ویلی اشفعونا شفاعت کم دے کولیش شفاعت قہری رد کی دا مشرکان دا شفاعت چه بس مونگا کارسن گئیو که مشرکانیو که کافرانیو خود مونگ دا پار شفاعت بکی گی اللہوی نا لا اشفاعونا دا ملیک شفاعت نشی کولے الا لمن ارتضا مگر اغا چا دا پار چا اللہ تینا رضائی او اللہ پا توحید باند رضا کی گی پا شرک نرضا کی وهم من خشیتی مشفقون او دا ملائک او دا اللہ دا حیبتنا پا یرا کی دی دم را یری گی اگر کلولی بدن نی دی خان ومن یقل منهم منی الہن من دونیم او اگا سوک چووی پا دی کی چو زحاجت روائیما زغیب دانیما زد اولاد زی مواریما زد مال زی مواریما زد صحت زی مواریما الہن دیتوی خواہ کچری پدی کی اوتن دا دعوی اکڑا اوزان تے نسبتو کو بغیر دا اللانا فذالکا نجزیه جہنم ندلبا سزاور کو پا جہنم کیم کذالکا نجز ظالمین اللہ انداغ سزاور کو ظالمان سکنا خواہ نملائکو کی خوچانوی لی اگی کی خوچاری چانوی لی چکا نیازو غیب دانی ما آیازو ہاں دی کی اوتنو دا ملوکو بطول کی راغلیو شیطانو نا پاکی روت کا نخا اگر دا قی اوتنو پاکی خا نور طول ملک پاکو دا ملائکو خدا یوتنو پاکی نواغتی نا اللہ راویستا او اگر دا اللہ دا حکم نا انکارو کو ولی اللہ توی سجدو کا غوی نا انا خیرم منو انا خیرم چل اللہ توی تغورنی و غوی تغورم نو انی الہن دعوی اکڑا کنا ناغلہ اللہ کم دے جوڑ کن فذالک نجدی جہنم دقا سی روح المانی وی چی فلا یجوز لی احدن اچھا لدا جائز ندی تی احدن ان یوسوی عند الموت چاگر مرگ پا وقت کی داوسیت کئی داوی دیڑی رو پیرانو ملانو کلیو کنا مرگ پا وقت کسو چمن کان لو حاجتن چیز چاس حاجت او ضرورت پیخی گی فعلی این یزور قبری نازمہ قبر لیزان را رسی خواہ وی کما کو حکیان بعض المبتدعین دریر بیدتیان نداوا دا خبر شوی دا خواہ چغید مرک پو وقت خلق تاوی چرا زخص تاسو نازمہ تاسو اما باندی خفایا دیرو ما پسی او خیر دی ما خفا کی گئی چیز چاس ضرورت بیخی گئی نو بچی سید وسا کی گی او که پیسې راوړه کمټي ای راوړه او کالو ای راوړه خیر دې کده سوجي غنی نه ده ګړې غدي راوړي او که اګې راوړه که ویشلې راوړه او ویشلې وړي راخای ښا نو مې دې لپاره نو بس راضي دي او چې څو غاړي نو کار به کیږي ښا دا ګورو ته دا لاوي چې من یقل منهم من انی الہن دا دعوه شو کنه چته وای چې دار سدي موارم نه بس دي تولوهیت وای نو الله دې و جهنم ته بوځما نظرین باب دې او دې کې دلیل عقلی په کثرت بیانې اولم ير الذين كفروا ایا نګوریا کسان هغه کافرانو مشرکان ان السماوات والارض كانت رتقا چې د اسمانونو دغه زمکه اسمانونو یو وخت کې چې كانت رتقا یو زمانہ چې رکو نو کنه فبتقناهما ملای مارخ کارکل یو زمانہ یا رتقن جخت دی یو بل سره اسمانونو زمکه یو بل سره جخت لکه د پیاز داس فبتقناهما ملای ما جدا جدا کلو کلاو کلاو کلل څومره فاصله پکې راوستا او درې معنا چې عبد الله ابن عباس کی مجاهد کی چودا اسمان نو زمکه رتقن بی فیدیم نه په اسمان کې څه فائدہ وانه پزمو او بتقناهما نو ما کلاو کلل پرامینستل نو اسمان نه باران شروع شو او د زمکه نه زرغونه خلقو ته فائدہ راوته نو تا دلیل څه مطلب دی مشرکان ته وی الله رب العزت چې ګور اسمان او زمکه څومره لوی لوی سيزونه دي چې الله پاک خپل قدرت نو چلول نو هیڅ پیدا پکې نو او اسمان په اسمان کې څه پیدا ونه په زمکه کې تا او چې الله رب العزت پکې واچول نو هغه خلقو ته څومره پیدا ورسي دغه څه بغیر د الله نه که هر څه نا چاله نه په نقصان نشور کوله ښا نه په نقصان د الله په اختیار کې دي وجعلنا من الماء كل شيء حي الله یې ما پیدا کړې دو پونه هر یو شی ژوند دی کله حي نمرات تازه شي نو هر شی په بو تازه دی او کمرات سنا پیدا کول شي نو الله یې هر شی مې خو پونه پیدا کړې بیا وذ من الماء نخاس ما شيخه نطفه افلا يؤمنون ذي وليق انك اذا ما قدرت ذم وجعلنا في الارض رواسيا مونږه پیدا کړی پزمکه کې غرونه انت ميد بكم بهم چرا اونو خوځي په دې خلق باندې حرکت وکاو کنه دلته ابن کثیر وی لأنها غامرة في الماء تزمك خدوبة دا پوبوكي إلا مقدار الربع سلور ميسط نبار دا سا دا عام كي أولوه بال كي دي پوبوكي كنا نوم دير پوبوكي ألق وانت دا سباري ندا دري برخي پوبوكي دا سلور ما برخي بار دا تاغی حرکت کاؤ نو اللہ پی غرونو وردو خواہ وجعلنا بیا بیاجن سبولن منگ پیدا کری پا دی ازمکا کی پلنی پلنی لاری لعلهم یا تدون دید پارچ خلق بیو بالتورسیم دا لاری آدی ابن جوزی ہوئی چی زجاج ویلی چی الفجو کل منخرق بین الجبلین فج اغلار توی چه دو غرونو میند کلاری غرونشلی دلی کٹی پہاڑ کٹی پہاڑ غرونشلی دلی امیند کے با کلار راغلی ناغی تفجوی لشخا نلار خود اگا بندی وکن غرونو کن نالا با کلار جوڑ کری دید پار جزیبی و بلتو رسیم بلو گورا اجعلن السما سقفا محفوظا مون پیدا کړل اسمان یو چت چې بالکل محفوظ دی او بچ دی د هر قسم نقصان نرنوانی کې نه کرکی کې نه بګی چوت پیدا کی او دغه سي من الشياطين شیطان نه الله بچ کړي کنه په خوا بدی خاطو نو چې قران نازل شو نو بس داغه نه محفوظ شنو ها محفوظن یا بچ دې درا غرزي زونه الا باذن الله ها چې الله حکم کوي بیا خو به خود را غرزي او داغه ز حکم نمخ کې مخ کې خپل حال وي وهم عن آیات یا معرضون او دا خلق دا دید دلیلوننا و دا قدرتنا دا اللانا مخلون کذیم وهو الذي اللہ غزات خلق اللیل و النهار تی پیدا کلی دا شپا و رضا و الشمس و القمر و رس بگم کلن فی فلکی یصبحون چهری و پخپل اسمان کی لامبو و هن کذیم دلائل په یو طرز باندې ذکر کړو په توحید باندې نو سور سر رسالت اثبات کړي او داغه شبهه جواب کړي یوا چې ویلو چې دې ما همیشه نه نو بیا سره په ایمان راوړو دویم دا چې دې صورت کې دا دلیلونه او ترتیب د دلیلونو ډیر ناشنا دي او دمر سحرت بل صورت کې نشته راکدي کې چې وکنا لو کان فی مالیات او متخذو من دون الله ام متخذو الیات من الارض صح سحرت نو د دې مشرکان نه نور څوک جوړ نشو نور څه کنه نو خیری او توکلیا خدای دې مرګی چې مونږ ته اخلاص شو بیا ته خیرې کولې چې دنه همونګه په بل سره شو خلاصې خو بس چې ما ته تراشې نو مونږ بخلاص شو نه الله رب العزت وی اما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ما خو نه دې ورکړې یو بند لراسته نمخ کې همیشواله چې ګنځاس ووم پکې سو کی چې به تر قیامت پوری بغیر د ابلیس نه هغه له دا ورکړي و بشرین یادی خواه بندیان یادی نو دی که رد دی پا آغا خلقو باندی چه دا بازی پیغمبرانو پا حق کیوئی چه آغا جواندی دی جواندی دی الیاس علیہ السلام او خضر علیہ السلام او جواندی دی یو پا بو گرزی سمندرونو باندی پنیرونو باندی او بل پوچ باندی گرزی خضر علیہ السلام او دا سکار کیخا اب دے باندے کارا سوال لے چھ چا خلی دلی ندی ویڈی رو خل خلی دلی لانی ویلو چھ مالا مخل راگی سپین گیرو او ما تیوی چھ زمان دعا و قوار از خضر علیہ السلام خوچا توائی ما دو شیطانو خوا تس خبر خوا شیطان خلق توبت اللاوی مخکستان اسو کمیشن دی پاتی شوی حدیث د بخاری کی راز چې نبی علیہ السلام یو ځل ولاړو صحابه کرام ور سره مینا کې هم ځای په ځای او ځای وی چنن چې بدیز مکه سوک دی جوان دی سل کاله پس به پدی کې یو تنم نه بخاری حدیث سل کاله پس به پدی کې یو تنم نه ناوی که با خضر بل دے باونو آوچت آسمان کیونو افا امیتا فا هم الخالدون نوی پیغمبرا چی دی دمرا خوشحال دی استادی مرکتا نو کتا مر شوی نو دی با میشی ولی پا دیو مرک نرا دی دی بانی زلطا تکلیف مور کوا خوا امانا ابن کثیر ویلی وقد استدل بهذه الايه الكريمه من ذهب من العلماء فدی آیات باندې دلیل نیولې حق پرست علماء چن الخزر ماتا امر شوی دی وليس بحي الى الان دا چا وی چا ژوند دی بیا تسلی كل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی اگر که نفس دام بیاو دی اگر که نفس د ملایکو دی سمره عامه قاعده ده خدا جاهلان دي کنه دینه د عام آیاتن نسب عبرت اخلي انه د خاص نه خا او پیغمبر ژوند دی په قبر کې ژوند دی مې دې څه مطلب شو کل نفس ذائقه الموت هغه نه بار دی هر یو نفس دې سکون کې د مرګ او که تاسو وایئ چې نه موت پر راغلی خو بیا ژوند دی شوی دا کم زیدا وای او خیا کنه ښه اسه خبره نشي مونږ لږه پوښه خلکو چې تاسو به خبره وکړو چا به دنه تاسو نشو کولای ښه د دلیل اوس خو به دلیل تاسو کې جهات او برهانکم دلیل راوړه اسه خبره ستانه قبلې دي اسه خبرې کوي ښه هر یو نفس سکون کې د مرګ دی و نبلوکم بالشر والخير فتنه او الله دې امتحان کوم پتا سبحان دې په دوو قسمه حالتونو بشر په سختې سره او ولخير په راحت سره بشر په مصیبتونو سره او ولخير په خوشاله سره فتنه پوره امتحان دې دنیا دا امتحان زید کنه فا ویلنا ترجعون امنګ تبا واپس کړی شئ دې زکه وی خان چې کوموت ته او کار څه دي دا ټول د الله امتحانات تی راځي با انسانانو باندې ښا ولې چې کله پیغمبر مړ شینو په خلکو سمره سخت راشي توبه نو دا ابتلا نشو د نبی صلی الله علیه وسلم د موت سره سمره خلک ګډ وډ توبه سوک سم شو دا ابتلا نو نو چې ژوند دی نو خیر او چې وفات شنو شر شنو چې انس وای رضی الله چې کله نبی علیہ السلام دنیا ته راغی نو ارش رڼا رڼا او ارش او چې بکمر زفات شو نو چې مونږ بکاته نو ارش کې تیار وا تیار وا تیار وا دا خیر او شر بګشته کنه فالله شکر وباسي چې ویلې نه تر جوون او زه خوشاله وروستا چې مونږ ته به واپس کړی شيخه زجر پینکار در رسالت فیزارا کاللزین کفرو کل چوینی تالرا دا کافران و مشرکان این یتخذونک الا حضوان ننسی تالرا مگر پٹوکو ستا قدر نکی ستا ادب نکی ستا احترام نکی بلکہ بے ادبی دی کئی خواہ او سوی احادر لذی اذکر آلیتکم اوی داغ سالے دی ګورخی پیجنې ښا دا غسړې کدا هغه دې چې لوی واړی پیجنې اته مکی دا غرونه او دا دغه پیجنې ادي وی حاضر لذي دا ټوکی دی کنه ښا اېدا غسړې چې تاسو د خدایانو نوم اخلي په بیا د وسران دا معنا یذکر الہتکم بسوء ور دې په خدای نو پسې لګیا دی دې به دې کی چې دې سنشي کولې دې سره سديو تاو او ځکه نور قران ځکه نه ذکر کړی یذکرو چې ری پیغمبر صدا نه وی چې دې غني صفاتو نه کوي ښا خدای مطلب چې په دې راځي او پسې وې سپک سپور او پسې کوي تاو ځه الهو په دې وله ډیره غوسه ورتلا چې دې ولې زموږ د لات منات نوم داسې اخلي الله رب عزت ورپسې جواب کوي وجادلهم بالتي احسن داغه وهم بذكر الرحمن هم کافرون ادا مشرکان وګوران نو په نوم د رحمان بادشاہ باندې کافران دی او انکار کوي چې دا الله نوم ورته اخلي په توحید سره چ وحده لا شريك له سمره بد غني سمره بد راضي کوي ښا او ځکه خپل خدایانو په بد ورځ سمره غوسه کیږي دا به مشرک نه وي چې دا الله زنم به د بي کوي څه قدر نه کوي او خپل الها زمره قدر او عزت کوي او هم ذکر الرحمن هم کوي خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دی دغه انسان دغه منا شکر انسان د سنا د چی غم نه من عجل اره کوم خو د خاور نه پیدا یو د الله فضل له خو چې تاسو سنا پیدا یې الله خو دې د عجل نه پیدا دی نو عجل د همیر په لغت کې یابل څوک دی نغی وی خټی توي او بهتره معنا ده الله عجل تلوار توي ولې مخکې ذکر شو چې څوک داسې کنا چې هغه کې شرک موجود دی نو بس تلوار ده بے صبری ده دغه دغه په غاړه شوې ده ها رضی مشرکین او بیا بیا وی چې موږ له معجزه راولې موږ ته معجزه تلوار به کول او که معجزه نه راولې نو عذاب راولا کله به راضی ده الله وی دا انسان خود تلوار نه پیدا شوی دی خود خټ نه نه پیدا شوی دا کینای د مبالغین کنه ها ابا زویلی چنا ابن قتیبه وی چې کلام کې قلب دی قلب سمانا خلق عجلته من الانسان دا تلوار وی بل چا کې نشتا دا په دې انسان کې ده ها دا دن راوتی دا ہوئی دا سیوی چه خلق الانسان من عجل دا انسان دا تلوار راوتی دا پیدا شوی دا سوریکم آیاتی او بخیم دی تاقل قدرتنا اللہ او بخیم تاقل قدرتنا فلا تستاجلون نپا ما باندی تلوار مکوئے کنا ما باندی ولی تلوار کوئے چه عذاب راو لا عذاب را ویقولون آوائی پا حق دا قیامت کی متا آزل وعدو کله وی دا قیامت ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی لو یعلم الذین کفروا کاش کپوی دی او کسان چې کافران دي حين لا یکفون وجوههم النار فاغه وقبان چې نبشی لري کولې د مخونو خپل نور چې دا اور به په دې مخونو پورې نفتیخه ولان ظهورهم نذخل شاغان نور ولا هم ينصرون انا بذيهم دادو قليشيهم بل تأتيهم بغتتا بل كراب شديتا قيامت ناسافا فتبهتهم حيران بيكي فريشان بيكي فبهت الذي فلا يستطيعون ردها نبه داتا قتي چلا قيامت واپس کی ولا هم ينصرون انا بذي لمهلت ور قليشيهم ولقد استهزئ برسل من قبلك او یقینا ډیر ټوګې کړی شوې دي پیغمبرانو په سیمه پاکستان تسلی ده پیغمبرلا چې ټول په سی ټوګې کړی دي نو څه صبر کاوه پس نازل شو پاره کسانو چې ټوګې کولی په دې کې عذاب کې دي ور پوره ټوګې کولی قل من یکلؤکم باللیل والنار من الرحمن تعلیمات تھی وہ آیا ہوتا توحید و تا بیان کا وہ آیا سوک دی چی بچکی تاسو لرا دشپی او دورا دی در رحمان ذاتنا داغ دا مصیبتونو نا داغ دا عذابونو نا دا خواغا بچکی تاسو خوا تاو تلوار کوئے او اللہ ہم بچکی اللہ ستاسو سر احسان کی او تاسو ابن جوزی وی قل لها اولئے المستعجلین تغیی سر لگی خواد تلوار ذکر شکنا نو دی تلوار گرند تو آیا چه من یحفظکم سوکم ساتی من بأس الرحمن دا زابنو در رحمن ذاتنا ان ارادا انزل بکم که ارادوش نازل بگی پتا سبان دخوا نمانا چلا احدا اگر ایس سوک نشتا دے کالا دن یو دل خپل حفاظت لری کو نو دازمک آسمان خطول دازابون نڈک دی پتا باو من لگی خوا او آیا سوک دے چستاسو حفاظت کی دشپیو دورازیم دازابونو داغذات ناچ رحمان دے محربان داغ داغ رحمانیت دے محربانی دا نو تاو ساتھی کا نا بلو من ذکر رب موردون بلکې دا خلق د ذکر د خپل رب نام خړون کړي قران نه د توحید نه ادي عادت تعالی الله عبادت کوي بچکی او دې ته نه تختی دې ته نه مخړی ښا څنګه مخړول د موریدون معنا کوي ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا بلکې د دې لپاره خدایان دي یو نه ډیر شي دي داسې خدایان چې بچکی دي لره د دې عذابونو نه من دوننا موږ ته اجت نشته الله اور پروتو کې کوي خچ خا وې د نر زامنو وې تاسو خدایان مونتي دي اعظم چې تاسو ولې داسې پیغام اي ها دی خدایان مونتی زن رضا من امون تیڑو اجت نشتا دی لا استطویعون نصران بسیم اللہوی دغب سخدایان چیغد اخپل زاننا نی خبر طاقت نلری دمدد تخپل زاننو ولا ام من نایو صحبون اولاوی نبز مونگنا دی چا سرا مرگری کلیشیم چلاوی کزیرانی سما دی و زمانه کم ده اخلاصی گی چا سر او پناه حاصلی چا تاو منده کئی شیرم اخلاص کاو نا نا زواجر دی داو گورا بل متانا اولای و آبا اهم سوال پیدا شو چرا دی ولی پا دی خلو خدایان زور اکلک دی گورا یو پلخ کاروی نی چه دا دنیا او دا زمک آسمان او دا هر شی الله پیدا کړی دی مونږ وګورا دا غو قدرتونه خوی نی او غنمانی او د دې چې دې د دې هیڅ نشته دی او دا سی په کلک دی دا د انسان یو عادت دی ها او دا عادت دی انسان کله یې دا سی یو باندې چې هغه خلق سره ډیره مهرباني او ډیر امداد او احسانات او یی ډیر قدر به کوي عجیب هغه تدا سی په بدر کې ګورو او خپل به خپل خپل به ټکې مالونه به ته اخلي پیزتی به کوي او مطلب دا دیری ته به بوزي الټه به ځولندي ګور هغه به خوخي ته انسان یو فطرت ښه فل رب عزت دل توجه بیانې چننه وجدان زه ها وجدان بلکه ما فیدا ورکړی دا دی مشرکان الله او دی مشران لهم څنګه دی چلورشي د خپل الہون اسوال کوي ارز دی غواړي کنه کمال سی غواړي ک اولاد سی غواړي ک صحت سی غواړي ها که مصیبت په دفع کوي ارسو نو چې دی سوال وکي نو هغه ول زور کما اج دی سوالین الله وی غواړي زور کما نو چې زوار کوم نو دی په خپل خدایانو باندې زمره یقین پیدا شي یو ګوره خلق وې چې دی سن شي کوله او دوی دی ګوره اولیاء نه مني تو ګوره وې په چې لاړو نو کارو شو سوره وخشیو چې مطلب دا دی کوشش کاو یو توایا بل توایا بل توایا چې دا لک کار نشته دی او خو تعلیم یافته دی او اخی نمبر اغسطی دی اپنا اکار نکی گی خوچی دغی ولی للاڑو کنا اچا پیرتی اگر دیدو نو لانور آگلی چه کال ور پس را آگے گو رو پیدا کال چارا ور دا لخدی راو لی دا بابا نیرا لی گی خدی راو لی کو خدا آگی یقین پاگا پیدا شکن خوا خدی خواگی ندی نی دلی زیارتی نی دلی بل متانا ها اولائی خوا دی تویلش بلکه زوال انا فورکم اللہ وی دیلا زوال جواب سوالون قبلهم او زوال کارون سموم دا دیلا هم دا دی مشرانو لهم حتی توال علیم العمر تردی پوری چی اگدشوا پا دی بانده زمانه دا جهل سوکران اللہ چی وطای مسئلہ کردوینو سوکران اللہ چی وطای بیان کردوینو نو چې عمر ډیر تیر شي نو بس بندا په کوپر کې کلک شي نو افلا يرون ذا مشرکان دومره سوچ نه کوي ان انا تل ارض چې مونږ راتل کو دي زمکه ز شرک تا نن کو سوها من اطرافهم کمو دي لرا ذ طرفونو نه خغوري غره ها چې الله وی وی وتوي چې تاسو غلط منات شو چې په بازار کې دا سره دا چلو شو او مکه معظمه فتح شو هغه شرک زمکه لاړه اسلام ته د اسلام زمکه ډیره شو از شرک زمکه کم شو نو آلات منات توای کناغي وددی کو خبلای راونا لاوی ننقصوا من اطرافها کمودی لرا ده طرفونونا افا هم الغالبون نو اللاوی دی با زور ور کی گی کل با زور ور کی گی پا بدر کی زور ور نشو پا حد کی نشو پا احزاب کی نشو او دغسی پا هر زین کی نوس با دی زور ور کی گی پا دی چل کی با دی حلاکت راشی خواه دا معنا ذکر کوي خازن افلا ایرا اولا المشرکون آثار قدرتنا زمونگا قدرت نخ نشانی فی اتیان الارض جوانبها چیزی زمونگی تمونگ رازو خود طرفون نخا دا طرفون نا بی اخذ الواحد بعد الواحد یوز فتحشی بالملک فتحشی وفتح البلاد ملک نفسه شی والقران مما حول مکه تا چاپیره د مکین او ادخالها فی ملک محمد دغه ټول زینا ملکونه د پیغمبر په لاس کې رالو نا فهم الغالبون دیوسم خوب ویني چې مونږ به زور ور شو قل انما انذرکم بالوحی و یوتا دا جواب دی چه ما سره معجزی نشتا ما سره دغه قدرت نشتا زیروم تاسو په وحی سره په قران سره دامې کار دي ولا اسمع ثم الدعاء اذا ما ينذرون او ناوري هغه کونو आवाज لرا کله چې يرول شي دا خو کانه دي کنه سمن بکمن دي ښا دي چې د عذاب تقاضا کوي نو الله یې عذاب ته بټینګ شي پیر اگران دنو ولیم مستهم نفحتم من عذاب ربکان که ارسی دی مشرکان و کافران تا یو پوکے عذاب نا یو پوکے تا عذاب دربستا نخام خا چغی بوئی لیقولن چغی بوئی یا ویلنا انا کننا ظالمین حلاکت مونگ لرا مونگ ظالمان خا نو لای پوکی تنشی ٹنگی دے ہوئے چی ما عذاب راولا عذاب راولا دا خو دنیا حال شو دا آخرت حالو ونزعو الموازین القسطان اللہ یمون بکیدو ابدرو اغتلی پا قیامت کی دے انصاف میزان یو دے خو جمع و تولی ہوئی زکا عملو ندیر دی کنا دار چا عمل لغاو پی تللیشی نو موازین یه دو موزوناتو دو وجه نجمک لخا ده انصاف تلی دی پرد دو قیامت فلا تو ظلم نفسن شیام ظلم منشی کول پیوتن باندی زرم و این کانم اسقال حبت من خردلن اگر کوی اغا عمل دو پاندازاد دانی دو اری اتینا بیا نمون بے حاضر کو اللہ وی خواه عمل زمون نن رکیږي کاغه نیک دے کبد دے او کفا بنا حاسبین او کافی مونږه حساب کوونکی نقلی دلیل په خوانو کتابونو ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان یقینا موږ کړو موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام لا تورات چې فرق کوي د حق او باطل و ضیاء او رناوا دنیا روحانه کړه او ذکر للمتقین وعظ او نصیحت او لپاره د متقینانو متقین څوک دي الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة هغه معنا کوي هغه کسان یخشون ربهم چې ریګي د خپل رب نه بالغیب لیدل نه دي قوم من الساعة مشفقون د قیامت نه ډیر په هیبت کې دي متقین دي کنه د قیامت نه ډیر په هیبت کې دي خان وهذا ذکر مبارک انزلنا او دا قران ذکر دي ډیر د خیر او برکت زګه چې مونږ نازل کړل دي. اف انتم له منکرون نی خلقو دام نه منه د زورنی جمله راخه. اف انتم له منکرون مونږ خو چې دین او زو انکار نه کوي نو تاسو د دین او منکار کوي څنګه خلق یې ښا تعجب په لهجه کې وي ښا چا تورات او انجیل هغه هم د الله کتابونو قران ته هنر سي کنه نو تاسو دین او منکار کوي اعتراض کوي اعتراضونه پکوي چې دا سحر دی او دا شعر دی او دا خپل کوي.